Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, konumuz kolay anlaşılsın diye sizlere rakam vererek, başlıkları rakamlara yansıtarak anlatmak istiyorum. Birinci paragrafımız, hepimizin bildiği mühim bir gerçek var. Allah din gönderirken dini insan fıtratına uygun olarak gönderir. Bütün dinler fıtrata uygun gelmiştir. Fıtrat ne demek? İnsan yaratılışına uygun olmak demek. İnsanın bedeni, ruhu, kimliğiyle ters düşmeyen konum demektir. Allah'ın gönderdiği dinler, son hali olan İslam ve ondan önceki bütün dinler fıtrat dinidir. Fıtrat dini de olduğu için melekler bu dine iman etmezler. Melekler Müslüman değildirler. Yani Müslüman olmaları gerekmiyor. Hayvanlar için de Müslüman olup olmama söz konusu değildir. Çünkü İslam insan ölçülerine göre oluşturulmuş bir dindir. İslam'a giren İnsansa eğer bu dini anlar ve yaşayabilir. İnsan olmayan için bu dinde sıkıntı vardır. Yapılabilir bir şey yoktur. Yaptıklarının kabulü de söz konusu değildir. Melekler şurada buradaki görevlerini iyi Müslüman olmak için yapmıyorlar. Sevap kazanmak, günahtan kurtulmak için yapmıyorlar. Çünkü melekler Allah'ın emrettiği şeyleri İslam standartlarında yapmazlar ondan dolayı. Dolayısıyla İslam, dinimiz olan İslam, %100 fıtrat dinidir. İslam, fıtratı korumak, insanı cennete uygun hale getirmek için vardır. Bunu da insanı hırpalayarak, insanı zorlayarak, yapamayacağına mecbur ederek yapmaz. Yapmadı şimdiye kadar Allah. Bundan sonra da zaten din değişmeyeceği için hiçbir şekilde böyle bir sıkıntı yoktur. Allah bütün kullarını kaldırabilecekleri yükümlülüklerle imtihan etmeyi dilemiştir. İslam da bu kaldırılabilir yüklerin adıdır. Bu birinci paragrafımız olsun. İkinci paragrafımıza gelince kardeşler, bütün peygamberler bizzat kendileri, peygamber olarak kendileri bu birinci hakikatin yansımasıdırlar. Ne dedik? Birinci hakikatte İslam fıtrat dinidir dedik. Doğaldır. İnsana uyumludur. Böyle olduğu için de Allah bütün peygamberlerini, on binlerce peygamberini insanların içinden birisi olarak çıkıp göndermiştir. İnsanlardan olmayan bir melek insanlara cenneti öğretmek için gelecek olsaydı bu doğallık bozulurdu. Fıtrata aykırı bir iş olurdu. Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e hitap ederken, önceki peygamberlerden söz ederken, çarşılarda dolaşan ve yemek yiyen insanları gönderdik peygamber olarak diyor. Çarşıda dolaşmak, alışveriş, sosyal ilişkiyi yansıtıyor. Yemek yeme de insanın başka türlü ayakta duramayacağını, melekleşme imkanının olmayacağını gösteriyor. Senden önceki peygamberleri de gönderdik. Başka bir ayette de senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin çoluk çocuğu hanımları vardı diyor. hayattan birileri geldi. Peygamberlerin geliş tarzı, kendileri bu fıtratı ispat etmek içindir. Yani doğal bir hayatla cennete ulaşma, cehennemden kurtarma sürecinin en güzel örneği peygamberlerdir. Peygamberler hem kendileri olarak A, B, C peygamber, ne kadar peygamber biliyorsak ve son olarak da bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygamberler için geçerli. Getirdikleri sistemler de böyledir. Peygamberler de getirdikleri sistemleri, insanları yönetme tarzlarını çok doğal olarak oturtmuşlardır. Üçüncü paragrafımız, izlememiz kolay olsun, zihnimiz dağılmasın diye rakam vererek anlatıyorum. Üçüncü paragrafımız, Adem Aleyhisselam'dan ki ilk peygamber Adem Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar insanın eğitilip Allah'a kul olarak hazırlanması, sonunda cennete gideceği bir sürece doğru yürütülmesinde adım adım yol izlenmiştir. Bu adım adım yol izlemeyi biz ilk peygamberden son peygambere kadar ellerindeki kitaplardan, yaptıkları nasihatlerden, konuşmalarından, hayat tarzlarından, insanlardan beklentilerinden oluşacak bir kompozisyonu ortaya koyduğumuzda Adem Aleyhisselam'la sonraki Nuh Aleyhisselam arasında, ondan sonraki İbrahim Aleyhisselam arasında, ondan sonra Musa Aleyhisselam arasında, ondan sonra da sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyaslanması halinde görülecektir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Nuh Aleyhisselam'ın insanlara vermek istedikleri mesajlar arasında temel umde olarak Allah var, cennet var, cehennem var, iyi işler var ama sosyal gözle bakıldığında dağlar kadar fark olduğu görülecektir. Peygamberler fıtri bir yapıda geldikleri için, insanları doğal bir mantıkla Allah'a hazırladıkları için birey olarak Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı birey olarak hazırladıkları gibi toplumlar da tekamül ede ede gitmişlerdir. Adem Aleyhisselam nihayetinde kıta başına bir insan düşecek kadar çok zayıf ve cılız bir nüfusla muhataptı. Adem Aleyhisselam'ın her akşam ümmeti olacak 50-100 kişiyi toplayıp onlara cennet cehennem talimatı verecek kimliği vardı. Nuh Aleyhisselam'a geldiğinde karşısına çeteler çıkacak kadar büyümüştü nüfus. İnsanlık çeteleşmeye başlamıştı. Çeteler oluşuyor, devlet yapıları kurulmaya başlamış, ağ kadrosu var. Kur'an-ı Kerim'in mele dediği o üstten toplumu sömüren kadro oluşmaya başlamış. Adem Aleyhisselam'ın sözleri arasında ticaret ahlakı diye bir şeyden duymuyoruz. Bir şey söz konusu değil. Ama Salih Aleyhisselam'a gelindiğinde bir ticaret ahlakından söz edildiğini görüyoruz. Şöyle olmanız lazım, böyle olmanız lazım. Teraziye dikkat edin deniyor. Şit Aleyhisselam zamanında terazi yoktu. Alışveriş kantarla mantarla yapılmıyordu. İnsanoğlu teraziyi keşfedince ya da Allah terazili hayatı hazırlayınca din de teraziye hükmeder hale geldi. Musa Aleyhisselam zamanında ki bu her birini atlarken biz 2000-3000 sene atlayarak geliyoruz. Yani böyle bir haftalık kamp farklılıkları değil bunlar. Birinden öbürüne 1000 sene. Sadece Nuh Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam arasında 2000 seneye yakın zaman farkı var. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'a gelirken hakeza bu 2000 sene oluyor. Musa Aleyhisselam'a gelindiğinde hızlı bir şekilde, üçüncü paragraf hızlı bir şekilde geçersek, dedik ki 1 ve 2'de Allah fıtri bir din göndermiştir. Bu fıtri din insanı birey olarak da toplum olarak da adım adım ve insanı uygun şartları kendisi benimseyecek şekilde cennete doğru götürme planları olan bir dindir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar bütün dinler yani Allah'ın gönderdiği dinler hepsinin adı İslam zaten. Musa Aleyhisselam'ı bakıyoruz ki ilk defa peygamberler arasında devlet isteyen bir peygamber olarak ortaya çıktı. İlk toprak benim olacak sözü Musa Aleyhisselam'a aittir. Yani Allah'ın peygamberi olarak Yani İmran'ın oğlu Musa olarak değil, bireysel bir isteği değil bu. Onun için Firavun oturun evinizde ne ibadet yapacaksanız yapın dediği halde bırakacaksın bu insanları, ben bunları yöneteceğim dedi. Bir devlet isteği bu. Ama daha önceki Salih Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın yani eski dönemlerde kalan veya işte Musa Aleyhisselam'dan önceki dönemi kastederek söyleyelim. Peygamberlerin ya yapmayın bu putu bırakın Allah'a ibadet edin. Yahut da yapmayın ahlaksızlık yapmayın. Çirkin iş, cinsel sapıklık yapmayın. Helal iş yapın deme sürecini ileri götürmediklerini görüyoruz. Neden? Birey olarak da toplum olarak da insanlık hala bir kabile hayatını aşabilmiş değildi. Ama Musa Aleyhisselam'ı simge olarak aldığımızda insanlık kabile hayatını aşmış, imparator adı veren birini ilahlaştırmış, ona tapınıyor, onun için çalışıyor, onun verdiği kadarını yiyor, o evlenme dese evlenmiyor, boşa derse boşuyor, bu sene erkek çocuk doğmasın diyor, erkek çocuk doğmama kararı alınıyor. Yani büyük bir otorite olmuş. Dolayısıyla fıtrat dini olan İslam, Nuh Aleyhisselam gibi etmeyin, Firavun'un ilah olmadığını kabul edin, ilah Allah'tır. Siz evinizde ibadet ederken ey Firavun demeyin, ey Allah deyin deseydi Musa Aleyhisselam, tabiata aykırı bir iş yapmış olurdu. Onun için Musa Aleyhisselam'ın mesajıyla dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın mesajı arasında çok fark var. Ondan önceki Şit Aleyhisselam arasında çok fark var. Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa gelmişken Tevrat 10 ciltti belki. Neden? Çünkü insanlık büyümüş. Artık şurada bir imparatorluk, burada bir devletçik, burada büyük bir kabile haline gelmişti. İslam da fıtrat dini insanı kollama ve insanı bir şemsiyenin altında tutar gibi bütününü kuşatma ideali taşıyan bir din. İslam birilerinin bize imajını vermeye çalıştığı gibi geceleri Rabbinle baş başa, gündüzde bankayda veznenin önünde beklersin deme mantığında bir din değil. İnsanın gecesini, gündüzünü, bedenini, ruhunu, çocuğunu, ailesini, kocasını, karısını, insanın bütününü istiyor Allah. İnsanın yaşadığı hayatı istiyor, coğrafyayı istiyor. Karalar benim, denizler sizin demiyor. Karalar da benim, denizler de benim, toprağın altı da benim, üstü de benim diyor. Bu süreçte Firavun'un bir müdahalesi var. Olmaz. Buralar hep benim. Bu gördüğünüz yerlerin ilahı benim diyor. Benden büyük ilahınız olmaz sizin diyen, çok yüksekten atan bir zalimin karşısında bir peygamber, o zaman bana iman edenleri bırakacaksın, ben müstakil bir devlet olacağım demesi gerekiyordu. Böylece ilk defa siyaset ihtiyacını Musa Aleyhisselam'da ortaya çıktığını görüyoruz. Siyasi taleple devletin karşısına çıkınca da Musa Aleyhisselam kuduracak olan kudurdu. Çünkü siyaseti bir peygambere teslim etmek demek, istediğin gibi borunu öttürememek demek. O zaman peygamber Allah'tan aldığı emirlere göre siyaseti yönlendirecek. O zaman insanları sen kölem diyemeyeceksin. O zaman şu saatte çalışın, bu saatte uyuyun diyemeyeceksin. Bu sene erkek çocuk doğmasın, bütün kız çocuklar yaşasın diyemeyeceksin. Dolayısıyla senin imparator olmanın bir gereği yok. O zaman sen imparator adıyla bir peygamberin emrinde çalışan basit bir sekreter gibi, adın sekreter değil de imparator bey olacak düşündüğü için Firavun kendi penceresinden bakıldığında çok haklı olarak ne dedi? Yahu bakın şu adam ne diyor yahu? Bu insanların ilahı benim, bunlar bana ibadet ediyorlar, bu kalkmış ver bunları diyor diye alay etti Musa Aleyhisselam'la. Kur'an'dan bu süreci öğreniyoruz. Bu üçüncü noktamız. Dördüncü noktamız kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde peygamberlik görevi, insanlık bir defa tıpkı bugünkü gibi kutuplara bölünmüştü. Şu imparatorluk, bu imparatorluk artık imparatorlukların savaşının yapıldığı bir dönemdi. Yeryüzünde imparatorluklardan bir imparatorluk olmayan küçük bir kabile sistemi sadece Mekke'de vardı. Korunmuş, siyasetin baskısından ve bir imparator ailesinin hegemonyasından sıyrılmış tek yer Mekke'ydi. Bunun dışında her yer ya bir imparatorluktu ya da imparatorluğa bağlı sömürgeydi. Mekke ise tamamen kendi ya da Arap Yarımadası'nın bir bölümü diyelim, Mekke, Medine'yi kuşatan bir bölümü imparatorlukta değil, bir imparatorluğa bağımlı da değil, bir mantıklı. Bunun için Allah peygamberini Mekke'den gönderdi. Yani bu Kureyş'ten oldu vesaire elbette Allah'ın seçmesiyle oluştu. Asırlarca belki 2000-3000 sene Peygamber Aleyhisselam'ın gelmesi için bir zemin hazırlandı ama Mekke'den seçiliş nedeni sıfır siyasetli, yani kafaları bir yönetim sistemine teslim edilmemiş insanların Mekke'de hükümran olmasıydı. Aynı olay eğer yani Peygamber Efendimiz İran'dan gelecek olsaydı Aleyhisselatü Vesselam veya Roma yönetiminde olan mesela İstanbul'a peygamber olarak gelecek olsaydı 23 yılda filan imparatorluğun sistemini çökertmeye ömrü yetmeyecekti. Ama müşrikleri ve putperestlerin putçuluğunu birkaç senede çökertti. Onun karşısına dikilip de Muhammed ne istiyorsun bizden dendiğinde ya bu odunlarla mı uğraşıyorsunuz? Atın şu odunları deyip attılar, kurtuldular. Ama Pers imparatorunu atın demek o kadar kolay değildi. 3000 yıllık imparatorluktu o zaman. Büyük bir birikim neyle nasılsa Roma dünyanın bütününe talip bir imparatorlukken onunla mücadele edemezdi. Sıfır siyaset kökenli, sadece devesini, çadırını ve şarap düşkünlüğünü, karşı cins düşkünlüğünü bilen, onun dışında güzel de şiir okuyan, başka bir yeteneği olmayan bir kitleye peygamber olarak geldi. Tabii bir hayat yaşıyorlardı. İslam'ın daha tabii bir güzelliğini görünce 23 yılda insanlık sıfırdan ana rahmine düşüp doğsa 23 senede o hale gelmeyecek kadar %100 dönüşüm yaşayan bir nesil yetiştirdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu Medine'ye gitti, Yesrib, daha önce Yesrib olan Medine'ye gittiğinde de bu büyük sonucu görüyoruz. Mekke'deki mücadelede de görüyoruz. Evet sizler hemen diyeceksiniz ki 13 sene Mekke'de o kadar işkenceyi nereye attın? Hiçbir yere atmadım. Ama 13 senede sıfır sorunlu bir şehir haline gelir mi dünyanın herhangi bir yeri? Şimdi bunca teknolojiye rağmen filanca etnik bir kavgayı 50 senede hiçbir teknolojik devlet bitiremiyor. Rüşvet veriyor, yollar yapıyor, her biriniz bakan olun, müdür olun diyor. Gene bitiremiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey vaat etmediği halde. Üstelik canınız ve malınız benim olacak bana geleceğiniz zaman dediği halde peki deyip insanların tamamının gönüllerini aldı. Kabilelerini aldı, mallarını aldı, şehirlerini aldı. Şimdi buraları terk edin dedi, terk-i diyar ettirdi. Bu büyük dönüşüm sıfır bağımlı bir nesil olduğu için gerçekleşti. Tabii Allah seçti, böyle planladı. Bunları konuşmuyoruz. Yüzeysel insan olarak bu elimdeki bardağın işte filanca kumdan, filanca topraktan yapıldı, filan yerde fırına kondu da bu hale geldi diye tarifler yapıyorum. Yoksa bunu Allah yarattı ama kumunu, şusun ateşi de Allah yarattı diye ayrıntıya girmiyoruz. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemine gelindiğinde İnsanlığın konumu buydu ve ilk defa insanlığın bütününü kendisine bağlama iddiasıyla Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ortaya çıktığında hepinizin bildiği bir gerçekle karşılaştı. İnsanlar onu sevdiler, saydılar, güvenli adamsın, bir zararımız yok. Şimdiki kutlu doğum haftaları gibi, doğ ey peygamber, sabah akşam doğ, güller senin olsun, bahçeler senin olsun, faize karışmayacaksın. Kadınların kılık kıyafetine karışmayacaksın. Sana törenler kurban olsun, sen yeter ki bizi rahat bırak. Mantığını Ebu Cehil de teklif etmişti. Kadın teklif ettiler. Onursal kralımız ol dediler. Mal senin olsun, istediğin kadar mal senin olsun dediler. Bir tek neye müsaade etmediler? Son sözü sen söylemeyeceksin dediler. Son sözü bizim geleneklerimiz söyleyecek. Ne cevap verdi? Hepsi sizin olsun, son söz benim olsun dedi. Çünkü son sözü söylemeyen Allah adına konuşamayan birisidir. Son sözü Allah adına onun söylemesi lazım. Bunu kabul etmediler. Yesrib'e gidildiğinde ve Yesrib Medine olduğunda hepinizin bildiği gibi orada büyük bir anlaşma yapıldı. Çünkü orada Yahudiler vardı. Evs ve Hazreç isimli iki büyük kabile vardı. Bir miktar çok cüz'i oranda Hristiyanlar vardı. Müşrikler vardı. Çok mozaik bir toplumdu Yesrib. Yesrib'i istediğinde Peygamber Efendimiz mecburen evet dediler. Musab bin Ümeyr 8 ayda Yesrib'i devlet haline getirdi. Bir kişinin kurduğu bir devlettir Medine devleti. Musab bin Ümeyr. Çıplak gömülmek zorunda kalmış bir Allah dostu Musab bin Ümeyr. Şimdi bu Musab bin Ümeyr'in kurduğu devletteki ilk anlaşma Medine vesikası diye tarihe geçmiş olan ve üzerinde bir yığın çalışmalar yapılmış olan, işte orada insan hakları vesaire, hatta şimdiki şu bu diyalog dedikoduları için kaynak olarak da o kullanılıyor. İşte Peygamberimiz de Medine'de şöyle bir sözleşme yapmıştı. Hristiyanlar vardı, Yahudiler vardı, müşrikler vardı, putperestler vardı filan deniyor. Çok doğru, çok doğru da şu Medine vesikasının maddelerinin sonuncusunu kimse okumak istemiyor ama. Ne diyor orada? Bu Medine vesikası dediğimiz bu sözleşmedeki bütün hükümlülükler, geçerlilikler de son söz Muhammed'in sözüdür diyor. İsteyen istediği kadar konuşacak, hak, hukuk ne istiyorsan iste, Muhammed ne derse o olacak. Böyle bir anlaşmanın adı diyalogsa diyalog. %30 sen, %30 ben, %30 sen, %10 da filanca diye bir paydaşma ile ortaya konmuş olan bir yerde diyalog yoktur ki. Şirket vardır, hisselerimiz %30-30. Galibi kim bunun? Kimse değil galibi. O zaman ne? İslam son sözü söylemeyecekse neden Hristiyanlığı kaldırdı, neden Yahudiliği kaldırdı da son din olarak geldi o zaman? 3000 sene önce kaldırılmış olan bir dini getirip yeniden din olarak, canlı bir din olarak kabul etme zilleti bu o zaman. Her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün sosyal barış tekliflerini reddetti. Neden reddetti? Çünkü 3 şeyi olmayan bir insanın peygamber olamayacağı bir zamana gelinmişti. 3 şeyin sahibi kimse peygamber odur. Bu söz, bu üç şey Musa Aleyhisselam'dan önce böyle değildi ama. Musa Aleyhisselam'dan önce iman ettin mi? Ettin. Çalacak mısın? Çalmayacağım. Zina edecek misin? Etmeyeceğim. Ey ümmetim gel diye bağrına bastı peygamberler. Zina etmeyeceğim diyene en iyi Müslüman ödülü verdiler. Ona cennet vaat ettiler. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e geldiğinde peygambersen eğer halkın olacak. Halk diye bir kitlen olacak senin. Sistemin olacak ve toprağın olacak. Bu üç şeyi oluşturamadıysan senin peygamberlik iddia etmene gerek yok. Neden? Roma'sından Pers İmparatorluğu'na kadar yeryüzünün tamamı bölüşülmüş ve bunlar Roma, Pers, güneydeki filan Ebrehe'si bilmem nesi kimse artık insanlar toprağım diye bir yer gösteriyor. Sınırlarını askerleriyle bekliyor. Sonra da benim bir yasam kasam var, kraliyetim, şuyum buyum, bununla idare edeceğim bunları diyor. Ve şu insanlar benim insanlarım diyor. Toprağım var, kanunum var ve yani sistem diyelim biz buna ve halkım var. Yeryüzü 570 yılına gelindiğinde bu üç sac ayağının üzerinde duran sistemler tarafından idare ediliyordu. Bir Müslüman şimdi tefekkür ettiğinde peygamberinle kuş bakışı yani 1400 sene sonra baktığında Mekke'de Ebu Cehil'in çok şirin tekliflerini beğen al bu kızlardan, para istiyorsan para da senin olsun, gez toz, adına kral Muhammed diyelim, tamam, Arapların kralı Muhammed diyelim, Kureyş'in kralı Muhammed diyelim teorilerini neden bir elime ay, öbür elime güneş verseniz diye. Yani onlar sana Mekke'yi verelim. Arap Yarımadası senin olsun. Kadın, kız ne istiyorsan serbestsin. Para da verelim. Ünvan da senin. Tamam, Arapların son sultanı Muhammed diyelim sözünü cevap olarak ne verdi? Bunları istemem demedi. Ay ve güneşi gösterdi değil mi? Bu ikisini elime verseniz bunlar benim için susturucu değil dedi. Çünkü neden? Ancak toprak, halk ve sistemi olan birisi olduğu zaman alemlere rahmet olarak gelmiş olursun. Bunlardan birini kaldırdığın zaman alemlere rahmet diye arkasından ağıt akılan, naat yakılan biri haline gelirsin. Ondan Ne solcular, ne sağcılar, ne Amerika, ne İsrail hiçbiri rahatsız olmaz. Hatta seni dünyanın ilk 100 adamından biri de seçerler. İlk 100 değil, milyonun birincisi ol. Onun ne zararı var ki? Kiliselerde gözün olmadığı sürece, bankalarda gözün olmadığı sürece, toprağın altındaki madende gözün olmadığı sürece doğabildiğin her hafta doğsan zararı yok. 571 defa doğ, o yılda değil. Her yılda bir defa doğ, bir zararı yok onlar için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayı ve güneşi bile kabul etmemesi, aya ve güneşe ortak hitap eden ve hepsinin müdebbiri olan Allah'ın hükmü cari olmadıkça ben bir şey kabul edemem demektir. Bu nedenle insanlığı ta Adem aleyhisselamdan başladık, bugüne kadar getirdik ve ortak nokta ne oldu diyoruz? İnsanlık, toprak, halk ve sistemin ortak bir paydayla oluşturulduğu sistemin insanlar üzerinde söz geçirdiği bir zamanda Muhammed aleyhisselam, Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam insanlara peygamber olarak gönderildi dedik. Şimdi insanlara peygamber olarak gönderilmiş birisi, ne olursunuz terazide hile yapmayın, ne olursunuz zina yapmayın dese, tamam abi sen işine bak denen bir durumda kalacaktı. Neden? Yasa başkasının, toprağı başkası bekliyor. Sen nasihat ediyorsun. Kimsenin nasihatini takar. Firavun neden Musa aleyhisselama karşı çıktı? Ya ne diyor bu adam ya, benim ilahlığıma karşı çıkıyor. Niye dedi? Evlerinde Musa aleyhisselam ibadet yapıyorlardı. Kur'an'dan öğreniyoruz ki evlerini donatmışlardı ibadetle. Ama Firavun sokağa izin vermiyor, çarşıya izin vermiyor. Sahilde nasıl yüzüleceğinin kararını veriyor. Gemi ticaretine müdahale ediyor. O zaman Allah niye peygamber göndersin ki? O zaman annelerin, babaların yüreklerinde daha dindar duygular gönderirdi Allah. Her doğan çocuk temiz olurdu. Evde temiz, dışarıda da Firavun'un dediği gibi insanlar olarak yaşarlardı. Evlerde zaten bir sorun yoktu. Sorun Firavun'un evleri de berbat etme anlayışından kaynaklanıyordu. Bunun için Yesrib'e gidildi zaten. Çünkü Mus'ab 8 ay sonra gönderdiği mektubunda ne dedi? Yesrib toprağı senindir. Evs ve Hazreç de sana bağlı ya Resulullah dedi. Kur'an da ona iniyordu zaten. Sistem Allah'tan geldi. Toprağı da Allah'ın lütfuyla Mus'ab hazırladı. Evs ve Hazreç de biz kadınlarımızı koruduğumuz gibi Resulullah'ı koruyacağız diye Akabe beyatında söz verdiler. Çünkü amcası Abbas, yahu siz bu Muhammed'i çağırıyorsunuz ama bu arkasından kovalanan birisi, başınıza bela aldığınızı biliyor musunuz diye Akabe beyatında, yani hicretten önce Medinelileri, Yesriblileri ikaz ettiğinde ne cevap verdiler? Karılarımızı nasıl koruyorsak Muhammed'i de öyle koruyacağız dediler. Güvenli insanlar, Allah'tan gelmiş kitap, Mus'ab'ın da tapusunu aldığı Yesrib ortaya çıkınca çağırdı Ömer'i, Ebu Bekir'i, gidin dedi, Allah kapımızı açtı dedi. 13 sene beklendi. Aynı güven 10 katıyla Habeşistan'da Necaşi tarafından sağlandı halbuki. Ben kralken siz burada güvendesiniz dedi. Hatta ve hatta ne dedi? Şu iki çizgi çiziyorum, sizin dininizle bizim dinimiz arasında bu kadar da fark yok dedi. Adamın hak din olduğu, gerçekten İsa aleyhisselama inen, tahrif görmemiş İncil'e iman ettiğini anlamış oluyoruz. Misafirimsiniz dedi. 8 seneye yakın zaman misafir etti orada ashab-ı kiramı. Cafer-i Tayyar seneler sonra ta Hayber'in fethi günlerinde Medine'ye gitti ki yaklaşık 10 seneden fazla bir zaman bu. Yani 10 seneye yakın bir zaman Müslümanları uluslararası bir devlet güvencesinde sakladı. İbadet serbest, masraf yok, oteller devletten ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oraya gitmedi. Gönderdiği kızını ve damatlarını da geri çağırdı. Neden? Çünkü Habeşistan güvence verdi. Tıpkı Almanya'nın, İngiltere'nin şimdi Müslümanlara güvence verip hatta muhalif sisteme muhalif Müslümanlara gelin burada çalışın diye devlet güvencesi sigortası altında barındırdığı gibi güvence verdi, mal verdi, seviyorum sizi dedi ama toprağı vermedi. Toprak Habeşistan Krallığı'nın hala. Toprağın tabusu Muhammed Aleyhisselam'da olmadığı sürece sistem kurulamayacak demektir. 100 sene, 200 sene de olsa misafirsin. Misafir boynu büküktür. Sofrasına konanı yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise sofra kurmak için gelmiştir. Tarlaya, buğdaya hükmetmek için gelmiştir. Dolayısıyla bir anlamı yoktu onun Habeşistan'a gitmesinin ve Habeşistan'ı güvenli kabul etmesinin. Ne diyor hadiste? Habeşistan'a gidin, orada adil bir kral var, sizi korur diyor. Sizi korur diyor, dininizin devleti yapar demiyor. Nitekim Necaşi kendisi mümin olduğu halde, sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz cenazesini bizzat kıldığı halde, yani gıyabi cenazesini kıldığı halde, Müslümanlara hiçbir hayrı dokunamadı. İslam orada gelişemedi. Hala İslam orada misafir azınlık statüsünde. Hala azınlık statüsünde. Bir yığın darbe orada yiyorlar Müslümanlar hala. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde ki son peygamber olarak gönderildiğine göre kıyamete kadar da geçerli kural bu. İslam toprağı olan, insanları, halkı olan, sistemi olan bir din olarak geldi demektir. Bu üçlüyü eli altında tutamadığı sürece de ben buraların peygamberiyim diyemedi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Bu üçü elinde olmadığı için de Kabe'de iki rekat namaz bile kılamayacağından dolayı farz edildiği halde namaz da kılamadı hiçbir zaman. Çünkü güvenli bir namaz içinde bu üç şey geçerli. Bu maddeyi de geçtikten sonra öbür maddeye gelelim kardeşler. Bu sefer diyoruz ki İslam madem Resulullah'a böyle geldi aleyhissalatü vesselam, kıyamete kadar bu İslam Allah'ın gönderdiği son din olan İslam'dır. Toprağı kendisine ait olmayan, halkının idaresini kendi Kur'an'ıyla yapamayan ve biz İslam'ız demeyen veya biz İslam'ız diyen kitlelerin bulunmadığı bir yerde İslam'ın adı olabilir, müzelerde kılıçları filan olabilir, cumalarda hutbeleri okunabilir. Yani İslam varmış orada zamanında, gelecekte de olur inşallah diye yaşar insanlar. Orada başörtüsü için de mücadele yapılması gerekir. Şu ayeti ben o niyetle okumamıştım, özür dilerim, 10 sene hapise atmak istemiyorum diyen imamların olması gerekir orada. Çünkü sistemin kendisinde hata var. Nedir o? Toprak yok, yasal sistem, statü sistemi olarak elde Kur'an yok ve biz İslam'dan başka bir şey değiliz, sadece İslam kabul ediyoruz diyen kitleler yok. Bu yoklar içerisinde İslam var olmaz. Bu 571 yılında gelen Peygamber aleyhisselam Efendimizin gelmesini gerektiren konjöktürdü bu. Kıyamete kadar da böyle olacak. Bu şu demektir, kıyamete kadar hep Mekke gibi dönemleri olacak İslam'ın. Bazen kılıflandırılmış şekilde, bazen açık zulüm şeklinde ama muhakkak olacak. Bir de bir yerlerde hep Yesrib olacak. Bir dönem Yesrib ün yapacak, Medine olacak. Bir dönemde Kabe'nin dibinde garip Müslümanlar olacak. Tıpkı şu anda camilerin dibinde cebinde faiz, banka, kredi kartıyla dolaşan Müslümanlar olduğu gibi. Her halükarda İslam kıyamete kadar toprak, sistem ve Kur'an dinidir. Bunlardan birinde eğer bir sıkıntı olursa Müslümanlar biz buyuz demekte muhakkak zorlanacaklardır. Kardeşler, bir sonraki maddemiz, bugün burada konuşmayı özellikle planladığımız sistemimiz, demek ki İslam'ı Allah bir cemaat, bir kitle dini olarak göndermiştir. Bu gönderilişteki son olgunlaşma, son noktada Adem Aleyhisselam'dan 571 yılına kadar gelindiğinde belki 10 bin senedir. Binlerce sene bu olgunlaşma beklenmiştir. Bütün bu büyük hakikate rağmen İslam'ı dağ başında veya bir ormanda veya bir apartmanın bir katında ya da caminin bir köşesinde İslam olarak yaşama iddiası gerçekten gülünçtür. Gülünçlükten başka bir kelimeyi buna isim olarak bulamıyorum. Başka bir fiil kullanamıyorum. Gülünçtür Müslümanların İslam'ı tek başına, yani bir inziva ortamında ya da bir apartman katında yaşıyor zannetmeleri. Peygamberin bu noktaya gelişteki beklendiği binlerce yılı, Peygamber Aleyhisselam'ın mücadelesi, bir de bunu Siret-i Nebi bilgisi olarak okudur devamlı. Siret-i Nebi, Mekke dönemini niye okuyorsun? Ah ne gariplikler çekmiş. Vay Sümeyye'yi nasıl ikiye bölmüşler. Bu hikayeler çocuk avutmak için olabilir de bali olan Müslüman böyle dinlememeli bunları. Aksi takdirde Sümeyye'ye yazık olmuş olur ilk şehit olarak. Mesela şartlara uyalım. Tamam Ebu Cehil dediğine itiraz etmiyoruz. İşte biz de ne yapalım falan diyebilirdi. O da bir diyalog, bir sessizlik çağrısında bulunabilirdi. Sümeyye'ye yazık ederiz yoksa. Yasir'e yazık ederiz. Hicret dul halleriyle veyahut da hamile halleriyle hicrete zorlanan o ilk mümin kadınlara yazık etmiş oluruz. Oturdukları yerde oturabilir. Kabe'nin dibi üstelik. Üstelik Kabe'nin dibi. Yeryüzünde daha kaliteli ne var? Kabe'nin dibinden daha çok Allah'a yakın ne bulunabilirdi? Bir gün geberir bu Ebu Cehil de biz de burada bağırarak ezan okuruz düşünebilirlerdi herhalde. Ama İslam böyle hayal dini değildir. İslam ayağı yere basan bir dindir. Ayağı yere basamıyorsa ayağını yere basacağı toprak arar. Zaten binlerce sene o toprak arandı hep. Musa Aleyhisselam buldu bulacak gibi oldu. Halkı hain çıktı bu sefer. Tih çölünde peygamberlerini yalnız bıraktıkları için maymun ve domuza çevirdi onları Allah. Çünkü üç şey lazım. Toprağı buldu. Gelin şu toprakta yönetim ilan edelim dedi Musa Aleyhisselam. Ne cevap verdiler? Çok yorulduk. Sen git Rabbinle savaş orada, biz burada bekleriz sizi dediler. Bu sözü Kur'an söylüyor bize. Halk hain çıktığı için Musa Aleyhisselam devlet hayalini gerçekleştiremedi. İsa Aleyhisselam'a gelince ki bu macera, Musa Aleyhisselam'ın macerası çok iyi bilindiğinden Roma İmparatorluğu açık göz davrandı. Yahudilerin de iç hıyanetleriyle İsa Aleyhisselam nefes almadan İsa Aleyhisselam'ı susturmaya yeltendiler. Allah da kaldırdı İsa'yı. Ama Muhammed Aleyhisselam toprağın, halkın ve sistemin peygamberi olarak geldi. Vakti de gelmiş olduğu için Mus'ab gibi bir delikanlıyı da Allah bu işin çekirdeği olarak ezelden yaratıp Yesrib'e gönderttiği için peygamberimiz bu sistemi gerçekleştirdi. Kıyamete kadar İslam insan üzerinde toplu yaşanan bir dindir. Yoksa sevgili peygamberim benim Hıra mağarasında müthiş ibadet ve tefekkürler yapıyordu zaten. Ama oradaki o tefekküründe Cebrail aleyhisselam az kalsın dövecekti onu. İn şehre ineceksin dedi. Allah'ın kitabını insanlara indireceksin. Nasıl ürktü Cebrail'den? Ne güzel ibadet ediyordu. Hıra'dan daha iyi bir tekke zaviye mi olur bu dünyada? Ama din o din değil. Din insanların kahırlarıyla yaşamak dinidir. Kardeşler bir başka başlığa geçelim. Bu başlıkta da diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üç sac ayağı üzerine sistemini kurdu. Çok güzel. Müşrikler Mekke'nin fethiyle beraber ele tek çektiler. İsteyerek istemeyerek hepsi iman ettiler. Dünya sistemi de yavaş yavaş biz de kabul ediyoruz demeye başladı. Mesela Bizans İmparatorluğu'na gönderilen mektupta çok karşı refleks göstermedi. Yavaş yavaş Mısır Firavunu, Mısır Kralı daha sempatik davrandı. Belli ki Efendimiz 20 sene daha yaşasaydı yavaş yavaş İslam imparatorlar tarafından da kabul edilecekti. Ama benim sevgili peygamberimin olgunlaştırıp gittiği tek şey bunlar değildir. O kendisine iman edenlerden de müşriklerden çektiği kadar sıkıntı çekip gitti. Çünkü bu sözü tekrar söyleyeyim, belki yanlış söylediğim gibi anlaşılır. Yani benim sevgili peygamberimin hayatında 100 olay varsa, Bunların yüzünü de dinsizler, imansızlar, müşrikler oluşturmuyor. Önemli bir bölümünü de evinde hanımı oluşturdu. Filan sahabisi oluşturdu. Ömer'i oluşturdu. Bilal'i oluşturdu. Benim peygamberim insan peygamberi. Ve fıtratın üzerinden yol alan bir peygamber olduğu için insanın geldiği yerde muhakkak insan beraberinde sorunlarını da getirdiğinden peygamberlik sadece Ebu Cehil'i iman ettirmek değildir. İman etmiş olanın da üzerindeki insan diniyetinden kaynaklanan sıkıntıları düzeltmektir aynı zamanda. Kıyamete kadar da onun ümmetinden yaşayan herkes hem küfürün saldırılarına karşı kendisini koruyacak, 10 kişinin daha Müslüman olması için çalışacak, hem de Müslüman neslin Allah'ın cennetinde ebedi kalmayı hak edecek karaktere kadar olgunlaşması için çalışacak. Sadece küfür ordularını mağlup etmedi, İman eden ashabının bünyesindeki sıkıntıları da giderdi. Hatırlar mısınız Ebu Zer'e dediği sözü? Hala sende cahiliye damarlarından biri var Ebu Zer. Adamı annesinin rengiyle nasıl kınadın sen? Filanca filanca ile dövüştü onun mescidinde. Müslüman oldukları halde. İslam insanı melekleştiren bir din değildir. Meleklerle yarıştıran ama insanlığını bitirmeyen bir dindir. Bir Müslüman camiye girerken ayakkabılarını çıkarır girer. Öbür türlü camiye imam sokmaz seni zaten. Ama camiye girerken içindeki haset duygusunu kapıda ayakkabılığa bırakıp giremezsin. Ahlakın, mizacın, karakterin para hırsın, gösteriş hırsın, düşüncen, dünya metaan camide de seninle beraberdir. Şehvetin, cinselliğin camide bal gibi seninle beraberdir. Hele camiye gittin, hepten boş bulursa seni şeytan, dükkandakinden daha fazla meşgul eder. Evdekinden daha fazla meşgul eder. Camide Rabbinle baş başa kaldın, şeytan da kapıda bekliyor. Çıksa da şunu biraz meşgul etsem zannetmesen. Kabe'de tavaf ederken neler yapıyor şeytan? İnsanlar Mekke'ye gidip şeytansız bir 15 gün geçirelim zannediyorlar. Şeytanın profesyonellerini görüp onlara bir kanca takıp geri geliyorlar. İslam iman edince küfrü bitirir. İnsanlığı bitirmiyor. İnsanda dert küpüdür. İnsan sorun yumağıdır. Nerede bir İslam cemaati varsa bu fıtrat gereği insanlardan oluşacaktır. Dolayısıyla insanın psikolojide, sosyolojide ne kadar sorunu varsa bir İslam cemaati mesela sizin bu meclisinizde o kadar sorun var demektir. Ömer Müslüman olunca o vahşet sergileyen adam Müslüman olunca piri fani ve ses çıkarmayan tabii efendim emredersiniz efendim diyen Ömer oldu mu? O Ömer o Ömer. Bu sefer Peygamber aleyhisselam Efendimiz dizginleyince hatta kullandı. Ama Hudeybiye sulhunda Ömerliği patladı. Nasıl peygambersin sen nasıl bunlara imza atarsın ya Resulallah diye anlaşmaya karşı çıktı. Ben yani halkça ifadeyle söyleyeyim. Ömer çünkü o Ömer. Sonra ne diyor? Ölene kadar hep o acıyı çektim. O sözü nasıl kullandım? Ne kullanmasaydın ne biçim Ömer'sin? Ne biçim insan ama. Sahabi de olsa insan. Eğer bu dediğim benim geçerli olmasaydı maiz denen adam ben zina ettim ya Resulallah diyemezdi. Çünkü kafirken zina etmedi. Öğle namazını peygamberin arkasında kıldıktan sonra gitti zina etti. Sahabi olarak. Şarap içti. Sahabi de olsa insan insanlığını bir kenarda bırakmıyor. Bilakis Müslüman olduysan senin sosyolojik, psikolojik sorunların 3 kat, 5 kat artacaktır. Çünkü sen zaten şeytanlaşmış bir hayat yaşıyorsan şeytan seni ufak tefek ikramlarla geçiştiriyordur. Şeytanlıktan sıyrılıp melek olmaya doğru koşan birisi için şeytan bin bir tuzağını hazırlayacaktır. Bunun için sizin filan kötü müstehcen yerlerde yaşayanlardan görmediklerinizi, filan akşam sabah nerede oldukları belli olmayan karı koca arasında duymadıklarınızı, nikahı Mekke'de kıyılmış, belki de 10 tane 20 tane evliya dost, Allah dostunun nikahına şahit olduğu karı kocanın tesettürlü, sakallı, hafız, Kur'an bilir insanların evinde bulabilirsiniz bu sorunları. Ya bu ne biçim Müslümanlar? Müslümanlara yakışmıyor bu diye. Müslüman insan değil mi? İnsan. İnsanlığı bir de melekle yarışır hale getiriyorsun. Bu ne demektir? Ondaki 100 gram zehir sende 500 gram demektir. Onun için bu şurada toplandığımız bu meclisimiz bizim Avcılar Derneği olsaydı ya da Anadolu'daki filan kasabayı sevenler derneği olsaydı, İstanbul kültürünü yaşatmayı arzu eden gençler derneği olsaydı, buradaki sorun sayısı 20-30 olurdu. Bir de buradan burs dağıttın mı sorun orunda kalmazdı zaten. Ay başlarında hiçbir sorun kalmazdı. Ay sonlarına doğru sorun çoğalırdı. Ama burası insanlığın 7 kıtasına hükmetmek isteyen bir kavramın peşinde koşmayı isteyen 300-400 gençten oluşunca buradaki sorun en az 500 sorundur. Bunun için ashab-ı kiram işte Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde namaz kıldıktan sonra onun o nur damlayan gözlerini gördükten sonra bile tutup birbirlerine sopa vurmak durumunda oldular. Kalktı ne dedi? Benim sağlığımda mı dedi böyle yapıyorsunuz siz? Utanıp oturdular hemen. Bir farkla tabii ashab bunca kaba yanlış işleri yaptılar. Parmak onlara doğru yönelince mum olup çöktüler. İnatlaşmadılar. Oturup ağladılar sabahlara kadar. İnatlaşmayarak da kazandılar. Bu sebeple kardeşler tekrar ta birinci kuraldan getirmeye çalıştığımız şeyi söylüyoruz. İnsan demek sorun demektir. Bu tıbbi sorun da demek, sosyolojik sorun da demek, psikolojik sorun da demek, siyasi sorun da demek. İnsan sorundur. Etten, kemikten, kandan, irinden oluşuyoruz nihayetinde. Büyük bir ihtiras ve tamahla yaşıyoruz. Beklentimiz var. Karun'un kasaları bile bize yetmez. Karun'un girdiği mezar hepimize yeter ama Karun'un kasası hiçbirimize yetmez. Böyle bir tamahla yaşıyoruz. Dolayısıyla insanız biz. Mümin olurken ey Rabbim ben insanlıktan vazgeçtim. Bundan sonra Cebrail statüsünden bir melek olmaya karar verdim diyerek mümin olmuyoruz ki. İnsan olarak tuvalete giden, hala içinde bağırsakları bulunan, hala ağzı istediği gibi konuşabilen, kulağının bir türlü filtrelenemeyeceği, tıpa takılamayacağı bir insan olarak Müslüman oluyorsun. Zaten Müslümanlık bütün bu içerideki sorunlara rağmen Allah'ın dinine girmiş o terbiyeyle yaşamaya çalışan mücadeleyi yapmak demektir Müslümanlık. Müslümanlık bu mücadele demek. Müslümanın da alkol kullanma iştahı olur lakin bin kere ölür de bir kere alkole ağzını götürmez. Müslüman farkı budur zaten. Müslümanın da siyasi ihtirası olur. Müslüman da bu ölse de onun yerine beni oturtsalar diye düşünür ama Allah'ın haram ettiği bir şekilde bunu yapmaz. Kafirse alavara dalavara becerir onu yapar sonunda. Müminse hesabını vereceği günden korkar. Bu sebeple kardeşler Müslümanlar bir arada bulunurken sorunsuz bulunurlar diyemeyiz. Bilakis daha sorunlu bulunurlar. Bu sorunları Allah'ın dinine göre başlarına bela etmezler. Farkımız budur. İnşallah bu farkımızı bilerek yaşamayı da Allah bize nasip eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.